शांति। शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में ये अंतिम मंत्र विचार चल रहा है। अंतिम मंत्र अर्थात अंतिम मंत्र का भी अंतिम भाग में ब्रह्म का उपदेश हुआ, अर्थात आदेशो नेति नेति इति। यहाँ पूर्व पक्ष का विचार है कि नेति नेति कह करके निषेध मुख से क्यों ब्रह्म का कथन हुआ, विधि मुख से क्यों नहीं हुआ। तो सिद्धांती कह दिया कि विधि मुख से शब्द प्रवृत्ति के लिए चाहिए प्रवृत्ति निमित्त, वो जाति गुण क्रिया अथवा भेद भेद अर्थात संबंध ये सब कुछ होना चाहिए, नहीं होने से शब्द प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। पूर्व पक्ष ये शंका से सिद्धांति उत्तर दे दिया कि कोई निमित्त ही नहीं है। भाष्य में प्रथम पंक्ति में 567 न च एषाम कश्चित विशेष हो ब्रह्मणी अस्थि। ऐसा ऐसा अर्थात शब्द प्रवृत्ति निमित्त जाति गुण क्रिया संख्या ये सब, अतो न निर्देष्टुम शक्यत इदम तद इति, यह इस प्रकार की है यह नहीं कहा जा सकता है। टीका में उक्तम अर्थम वैधर्म्य दृष्टान्तेन स्पष्टयति। उक्तम अर्थम अर्थात ब्रह्म को शक्ति वृत्ति से नहीं कहा जा सकता है, इदम तद इस प्रकार की नहीं कहा जा सकता है। तो ब्रह्म को छोड़कर के बाकी सबको इदम तद ऐसा कहा जा सकता है, इसलिए दृष्टांत यहाँ साधर्म में दृष्टांत नहीं मिलेगा, इसलिए वैधर्म में दृष्टांत दे रहे हैं। उक्तम अर्थम वैधर्म में दृष्टांत है न, ब्रह्म इदम तद नहीं कह पाएंगे और जो वैधर्म में होगा वहाँ कह पाएंगे, उसी को दिखाते हैं भाष्य में। गौर असो स्पंदते शुक्लो विषाणी इति यथा लोके निर्दिश्यते तथा। असो गौ हो, गौ कहने से ये असो गौ कह करके जो दिखाते हैं, गो तो जाति विशिष्ट कह करके दिखाते हैं, जाति को लेकर के 4 नंबर टिप्पणी में दे दिया। गौर असो इत्यादि, गौर इति अनेन गवि नामना शासनादिमत्वेन रूपेण गोत्व जात्या च शब्द प्रवृत्तिर दर्शिता। जो गौर असो कहा तो शासनादिमत्वम, गो में शासनादिमत्वम है, गल कम्बल शासना, और गोत्व जाति है, इसको लेकर के शब्द प्रवृत्ति कर दिया गया। आगे भाष्य में कहा स्पंदते, स्पंदते का अर्थ टिप्पणी में कहते हैं स्पंदत इति अनेन कर्म चलता है। आगे शुक्लो भाष्य में दिया, टीका में शुक्लो इति अनेन गुण प्रयुक्ता, और आगे भाष्य में दिया विषाणी, टीका में विषाणी इति अनेन भेद प्रयुक्त, भेद संबंध विषाणी विषाण विषाण सिंह श्रृंगम, तो विषाणम अस्य अस्ति इति संबंधक। तो यह सब शब्द प्रवृत्ति का निमित्त गौ में है, ब्रह्म में नहीं है। वैधर्म दृष्टान्त भाष्य में गौर असौ स्पंदते शुक्लो विषाणी इति यथा लोके निर्दिश्यते तथा। आगे टीका में कहते हैं तथा जात्यादि अभावात् न ब्रह्मणि शब्द प्रवृत्तिर इति शेष। वैधर्म्य दृष्टांत जैसा लोक में गौ को कह दिया जाता है, किंतु जात्यादि अभावात्, जाति आदि कहने से बाकी गुण क्रिया संबंध रूढ़ी ये सब नहीं होने से न ब्रह्मणि शब्द प्रवृत्ति ही, ब्रह्म में शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी इति शेष। कथम तरी क्वचित विधि मुखे न ब्रह्म उपदिश्यते, रेफ कट जाएगा। कथम तरी क्वचित विधि मुखे न ब्रह्म उपदिश्यते, दी चाहिए ऊपर दी, रेफ हो गया। कैसे उसका उपदेश किया जाता है, तत्रह जहाँ भी ब्रह्म का उपदेश विधिमुखेन, विधिमुखेन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वहाँ कैसे फिर विधिमुखेन उपदेश करते हैं। उत्तर देते हैं भाष्य में अध्यारोपित नाम रूप कर्म द्वारेण ब्रह्म निर्दिश्यते विज्ञानम आनंदम विज्ञान घन एव ब्रह्म आत्मा इति एवं आदि शब्दैः। अध्यारोपित नाम रूप कर्म, कोई नाम कोई रूप कोई कर्म, कर्म क्रिया इत्यादि ये सब अध्यारोप करके ही ब्रह्म निर्दिश्यते। कैसे कहते हैं विज्ञानम, त ये ज्ञान स्वरूप है आनंदम, विज्ञान घन एव ब्रह्म आत्मा, ये सब शब्द ब्रह्म में अध्यारोपित है। अध्यारोपित अर्थात ये सब लक्षणावृत्ति से कहेंगे, शक्ति वृत्ति से नहीं कह पाएंगे। शक्ति वृत्ति से अर्थात दिखा करके कह देंगे, तो जैसे कहेंगे ये दिखा दिए, कहेंगे मोबाइल, तो अभी जो देखा उसको इस पदार्थ में शक्ति ग्रहण हो गया मोबाइल शब्द का। इसी प्रकार के ब्रह्म को कभी नहीं कहा जा सकता है, शक्ति वृत्ति से नहीं कहा जा सकता है। आरोपित नामक रूप कर्म द्वारेण ब्रह्म निर्दिश्यते, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम प्रज्ञान घन एव ब्रह्म आत्मा इति एवं आदि शब्द ही, ये सब आरोपित रूप है। आरोपित रूप व्यवहार करते हैं अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान कराने के लिए आरोपित पदार्थों को दिखाया जाता है। जैसे रज्जु कहाँ है पूछने वाले को कहा जाता है सर्पो रज्जु, तो आरोपित हुआ है सर्प, दिखता है सर्प, दिखा करके उसी को कहेंगे अधिष्ठानों को। इसी प्रकार की ये सब जो नाम रूप कर्म ये हमको दिखता है, इसी को दिखा करके ही इसका अधिष्ठान आत्मा ऐसे कहा जाएगा। टीका में विज्ञानानंदादि वाक्येषु सबले गृहित शक्ति भी ही शब्देर लक्ष्यते ब्रह्म इत्यर्थ है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म और यहाँ विज्ञान घन, ये सब वाक्य में सबले गृहित शक्ति भी ही शब्दे ही लक्ष्यते ब्रह्म, ब्रह्म लक्ष्यते। विज्ञान आनंदादि वाक्येषु ब्रह्म लक्ष्यते मुख्य वाक्य हो गया। तो ये कैसे लक्षण कर दिया गया, कहते हैं गृहित शक्ति भी ही शब्द ही, गृहित शक्ति भी ही शब्द ही समानाधिकरण है। कैसे कहेंगे समास, येशु, तो एक वचन कर सकते हैं अर्थात गृहिता शक्तिर यस्मिन शब्दे, तो तेई आगे ते ही शब्द ही, जिस शब्द में शक्ति ग्रहण हुआ है वो शक्ति, वो शब्द के द्वारा, वो शब्द के द्वारा ब्रह्म को लक्षित किया जाएगा। जिस शब्द में शक्ति ग्रहण हुआ है उस शब्द के द्वारा ब्रह्म लक्षित होगा। गंगा शब्द में शक्ति ग्रहण हुआ है, तो गंगा शब्द में जो शक्ति ग्रहण हुआ है अभी गंगा शब्द के द्वारा तीर लक्षित होगा, तात्पर्य वो हो गया। तो अभी गंगा शब्द से जो शक्ति ग्रहण हुआ, ये तीर में शक्ति ग्रहण हुआ है क्या, नहीं है, प्रवाह में हुआ है। इसी प्रकार की विज्ञानम आनंदम ये सब जो शब्द है इसमें शक्ति ग्रहण हुआ है और लक्षणा से अभी ब्रह्म को कह रहा है, तो शक्ति ग्रहण कहाँ हुआ है, इसलिए कहते हैं सवले, सवले विशिष्ट, विशिष्ट में शक्ति ग्रहण करवाया जाएगा और फिर लक्षणा से भाग त्याग लक्षणा से शुद्ध को कह देंगे। सबले गृहित शक्ति भी ही शब्देर ब्रह्म लक्ष्यते, तो ये सबल पदार्थ में शक्ति ग्रहण करेंगे, सबल विशिष्ट, तो विशिष्ट में शक्ति ग्रहण करके भाग त्याग लक्षणा से शुद्ध का ज्ञान कराएंगे। 11 नंबर टिप्पणी, अत्रत्यम तत्व संक्षेप सारी रखे, यहाँ जो सबल में शक्ति ग्रहण करवा करके शुद्ध का लक्षणा से ज्ञान करवाना, ये संक्षेप शरीर का में विस्तृत विचार दिए हैं, करीब 10-12 श्लोक इसमें दिए हैं। उसमें प्रसिद्ध श्लोक प्रथम श्लोक होता है कि आकाशादो सत्यता का चिदेका, आकाश आदि में एक सत्यता है, आकाश सृष्टि का आरंभ से होकर के सृष्टि प्रलय तक रहेगा। ये श्लोक 178 है, प्रथम अध्याय का 178। जैसे ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय है, इसी प्रकार संक्षिप्त शारीर का ये ब्रह्मसूत्र का ऊपर में प्रकरण ग्रंथ है, इसमें भी 4 अध्याय है। ये प्रथम अध्याय का यह 178 श्लोक संख्या है। आकाशादो सत्यता काचिद एका, और प्रत्यंग मात्रे सत्यता काचिद अन्या, प्रत्येक आत्मा में सत्यता अन्य है। आकाश आदि में जो सत्यता है वो प्रातिभाषिक है ना, व्यावहारिक है ना, पारमार्थिक है, व्यावहारिक, और प्रत्यंग मात्र पारमार्थिक है। तो प्रत्यंग मात्रे सत्यता काचिद अन्या, आकाश आदि में जो है वो सत्यता प्रत्यंग मात्रा में नहीं, वो तो वहाँ पारमार्थिक सत्यता है। तत्सम्पर्कात सत्यता च अत्र अन्य, तत्सम्पर्कात सत्यता तत्र अन्य, पारमार्थिक सत्यता का संपर्क से ही आकाश में व्यावहारिक सत्यता आया। अगर पारमार्थिक सत्यता पदार्थ तो नहीं होगा, आकाश में व्यावहारिक सत्यता भी नहीं हो पाएगा। और इसमें और विचार दिखाते हैं, व्यावहारिक सत्यता जो जगत में है उसको पहले दृष्टांत में समझ करके फिर दार्शनिक में आएंगे। रज्जु में जो सर्प दिख रहा है, वो सर्प का क्या सत्ता है? प्रातिभाषिक। और जब रज्जु का ज्ञान होता है, हम कहते हैं कि नायम सर्प है। अभी हम सर्प का निषेध कर रहे हैं, तो सर्प वहाँ व्यावहारिक था ना प्रातिभाषिक था? तो प्रातिभाषिक सर्प दृष्टि काल में प्रातिभाषिकत्व न था, नहीं था प्रातिभाषिकत्व न था। तो जब कहते हैं नायम सर्प, तो प्रातिभाषिक सर्प का निषेध कर पाएगा क्या? जो देख रहा है किसको देख रहा है? प्रातिभाषिकों को देख रहा है। और जो देख रहा है उसका निषेध कैसे करेगा? तो प्रातिभाषिक सर्प का निषेध नहीं कर पाएगा। तो फिर नायम सर्प कह करके किसका निषेध कर रहा है? व्यावहारिक का। तो प्रातिभाषिक दिख रहा है व्यावहारिक का आप निषेध कर पाएंगे क्या? क्योंकि प्रसक्त से प्रतिषेध होना चाहिए। आज जो नहीं है उसको कहेंगे आप नहीं आना, वो तो है ही नहीं। तो ये दोष दिखाने से सिद्धांती वहाँ उत्तर देता है, जो प्रातिभाषिक दिखता है उसको वो प्रातिभाषिकत्वेन नहीं मानता है, उसको व्यावहारिकत्वेन मानता है। अर्थात तो व्यावहारिक तादात्म्यपन्न प्रातिभाषिक उसको दिखता है, तभी तो वो पलायन करता है। अभी व्यावहारिक तादात्म्यपन्न प्रातिभाषिक अगर दिखेगा, निषेध भी अभी व्यावहारिक तादात्म्यपन्न प्रातिभाषिक का किया जाएगा। नहीं तो प्राप्ति प्रसक्ति और निषेध ये व्यधिकरण हो जाएंगे। जिसकी प्राप्ति उसी के ही निषेध करनी चाहिए। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि व्यावहारिक तादात्म्यपन्न प्रातिभाषिक की प्राप्ति है और व्यावहारिक तादात्म्यपन्न प्रातिभाषिक का निषेध होता है। ये हो गया दृष्टांत में। इसी प्रकार की ब्रह्म ज्ञान से जो व्यावहारिक जगत का निषेध किया जाएगा, ये व्यावहारिक जगत का व्यावहारिकत्व निषेध हो जाएगा क्या? नहीं होगा। किंतु व्यावहारिक जगत अभी हमको व्यावहारिकत्व नहीं दिख रहा है, पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक, अर्थात हम जगत को सत मानते हैं। तो जो पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक जगत की प्रतीति हो रही है, उसी का फिर निषेध भी किया जाएगा। तो इसको ये श्लोक में दिखा रहे हैं कि प्रत्येगात्मा में जो सत्ता है वो पारमार्थिक है, आकाश में जो है वो व्यावहारिक है, और प्रत्येगात्मा का सत्ता के संबंध से ही व्यावहारिक सत्ता हमको भान हो रहा है। तत्सम्पर्कात सत्यता च अत्र अन्या, अर्थात व्यावहारिक तादात्म्य पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक, और व्युत्पन्नोयम सत्य शब्दस्तु तत्र, अर्थात पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक में ही सत्य शब्द व्युत्पन्न, व्युत्पन्न अर्थात शक्ति वाला। सत्य शब्द का शक्ति कहाँ है? कहते हैं पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक में। ये जगत को सत्य सत्य कहता है, आकाश सत्य कहता है, ईश्वर सत्य कहता है, ये सब पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक हुआ। ईश्वर पारमार्थिक नहीं है तो व्यावहारिक, किंतु ईश्वर को सत्य कहते हैं, अर्थात पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक, इसी का निषेध होता है। तत्त संपर्कात, ये जो अर्थात प्रत्येक आत्मा में जो पारमार्थिक सत्यता है, उसका संपर्क से ही जगत में सर्वत्र सत्यता दिखता है। और सत्य शब्द इसी में, अर्थात ये विशिष्ट सत्य में सत्य शब्द शक्ति है, इसी को कहा गया सबलम। सबल अर्थात विशिष्ट, पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक, इसी में सत्य शब्द व्युत्पन्न हुआ अर्थात शक्तिमान हुआ। तो निषेध भी उसी का होता है। जब ज्ञान होता है कहते हैं कि पारमार्थिक तादात्म्यपन्न व्यावहारिक ये नहीं है, ये केवल व्यावहारिक है, पारमार्थिक इसमें है नहीं। विशेषण अंश का निषेध हो जाता है मुख्यतः। ये श्लोक संख्या 178 व्युत्पन्नो व्युत्पन्नो यंग खंडाकार हो जाएगा, व्युत्पन्नो यंग सत्य शब्दस्तु तत्र, सत्य शब्दस्तु तत्र, ये बात ये संस्कृत शारीरिक में कहा गया। तो सबल में शक्ति ग्रहण करके भाग त्याग लक्षणा से शुद्ध में ज्ञान करवाया जाएगा। विशेषण अंश मिथ्या हो गया, तो विशेषण अंश मिथ्या हो जाने से विशिष्ट ही मिथ्या हो गया। हम खाली विशेषणों को निषेध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो ज्ञान हो रहा है विशेष अंश का अगर ऐसा कहेंगे तो, इसलिए विशिष्ट को ही दिखाना पड़ेगा और विशिष्ट का निषेध करेंगे, किंतु विशेषण निषेध है ना, विशिष्ट निषेध हो जाएगा। आगे टीका में ये जो वृत्ति ज्ञान होता है, हाँ वृत्ति ज्ञान को हम ज्ञान कह देते हैं। आनंद ये जो विशेष सुख होता है, ये सब अर्थात सब सर्वत्र ये विशिष्ट पारमार्थिक चिदाभास होकर के ये सब को विशिष्ट बना दिए। ज्ञान को वृत्ति ज्ञान को ज्ञान कह दिया, क्यों कहते हैं चिदाभास हो गया, चैतन्य का विशेष आ गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ये भी सब कहा गया, अनंतम आकाश को अनंत कह दिए, क्यों कहते हैं पारमार्थिक अनंत को लेकर के, आकाश दैशिक अनंत है किंतु काली का अनंत नहीं है। आगे टीका में ननु लक्षणाम उपेत्य उपेक्ष्य साक्षादेव ब्रह्म किमिति न विवक्ष्यते तत्राह। आप ब्रह्म लक्ष्यते कह दिए, क्यों साक्षादेव साक्षात अर्थात ब्रह्म को आप शक्तिवृत्ति से साक्षात 12 नंबर टिप्पणी किया दिए हैं। हाँ विधि न सक्यावा, या तो विधि मुखे न कही अथवा शक्तिवृत्ति से किमिति न विवक्ष्यते, क्यों नहीं कहा जा रहा है तत्र यदा पुनर्भाष्य में यदा पुनः स्वरूपमेव निर्दिदीक्षितं भवति निरस्त सर्वोपाधि विशेषम तदा न शक्यते केनचिदपि प्रकारेण निर्देष्टुम। यदा पुनः स्वरूपम, स्वरूपम छ नंबर टिप्पणी चिन्मात्रम, जब चिन्मात्रम निर्दिदीक्षितम निर्देष्टुम इष्टम, चिन्मात्र का जब निर्देश करने का इच्छा होगी भवति निरस्त सर्वोपाधि विशेषम, ये जो स्वरूपम कह दिया, स्वरूपम का विशेषण दे दिया निरस्त सर्वोपाधि विशेषम, क्या समास होगा इसमें, कहेगा स्वरूपम को चिन्मात्रम को, तो विशेष पुंगलिंग हो जाएगा, इसलिए निरस्त निरस्त सर्वोपाधि विशेषो यस्मात्, जिससे तो वो स्वरूपम तदा, जब स्वरूप जो कि सर्वोपाधि विशेष निरस्त है, जब उसका निर्देश करने के लिए इच्छा करेगा तदा न शक्यते केनचित अपि प्रकारेण, केनचित 7 नंबर में शक्त्या, किसी प्रकार से शक्तिवृत्ति से नहीं कह सकता है निर्देष्टुम, क्यों नहीं कर पाएगा। टीका में निर्देष्टुम लक्षणाम उपेक्ष्य साक्षादेव वक्तुम इति यावत, निर्देष्टुम का अर्थ हो गया लक्षणा को छोड़ करके साक्षात शक्तिवृत्ति से नहीं कह पाएगा केनचित प्रकारण, क्यों कह दिया प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। टीका में तत्र शब्द प्रवृत्ति निमित्तानां जाति जात्यादीनां अभावस्य उक्तत्वात्, तत्र का अर्थ ब्रह्मणि, ब्रह्मणि शब्द प्रवृत्ति का जो निमित्त है जात्यादीनां अभावस्य उक्तत्वात्, ब्रह्म में ये जात्यादि नहीं है, नहीं होने से शब्द प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए ये निश्चय होना है कि जगत में कभी कोई भी आपको बुला नहीं पाएगा। क्या आप में किसी शब्द का शक्ति ही नहीं है, अब बुला नहीं पाएगा तो जितना कुछ बोलने से भी क्या फर्क पड़ता है, जाने दो, क्योंकि हमको तो नहीं कह पा रहा है ना। तो ये सब बुद्धि, कोई विशेष हम में नहीं है, जितना जितना विशेष दिखेगा उतना उतना जीव तो दृढ़ हो जाएगा, इसलिए निर्विशेष रहना, कोई विशेष नहीं है। विधि मुखेन निर्देश असंभवे फलितम आह, विधि मुख से निर्देश नहीं हो सकता है, इससे क्या तात्पर्य हुआ भाष्य में, तदा अयम एव अभ्युपायो यदुत प्राप्त निर्देश प्रतिषेध द्वारेण नेति नेति इति निर्देश तथा न नव टिप्पणी। विधि मुखेन निर्देश असंभव दशायाम, जब विधि मुख से निर्देश नहीं किया जा सकता है, तदा भाष्य में तदा अयमेव अभ्युपाय, यही अभित उपाय, अयमेव उपाय भाष्यकार नहीं कर रहे हैं, अयमेव अभ्युपाय अर्थात यही एकमात्र उपाय रह गया निषेध मुख से करना है। यद उत जो कि प्राप्त निर्देश प्रतिषेध द्वारेण, प्राप्त निर्देशो टीका में प्राप्तो निर्देशो यस्य हो गया प्राप्त निर्देश, तो प्राप्त निर्देशो 13 नंबर टिप्पणी, प्राप्त भ्रांतिया प्राप्त, निर्देशो संबंध, भ्रांति से जो संबंध प्राप्त हुआ, तो भ्रांति से संबंध शुद्ध चैतन्य में हो जाएगा ना, विशिष्ट में होगा, विशिष्ट में, तो कहते हैं विशेषस्य, विशेषस्य 15 नंबर टिप्पणी, नामादे है ये जो ईश्वर ब्रह्म आत्मा कुछ विज्ञान घन प्रज्ञान घन ये सब कह दिया गया, तो ये जो प्राप्त संबंध जिस विशेष शब्द का वो तत् प्रतिषेध मुखेन अथवा विशेष हो गया, ये जो नाम रूप जाति गुण संख्या ये सब संबंध विशेषस्य तत् प्रतिषेध मुखेन इति यावत्, इसलिए भाष्य में कहते हैं प्राप्त निर्देश प्रतिषेध द्वारेण, जो संबंध भ्रांति से प्राप्त हुआ है उसका निषेध करके कैसा निषेध करेंगे, नेति नेति इति निर्देश। तो वही अर्थात तो अनृत का अभाव कहेंगे, अनृत क्या है कहते हैं जो दिखता है, ये नेति नेति में आ गया अंतिम में, जो दिखता है वो अनृत हो गया और उसका अभाव कहते हैं, तो जो दिखता है इति इति कह करके कहते हैं उसका न कहते हैं, तो वही हो गया निषेध मुख से हो गया स्वरूप लक्षण उसका, किंतु वास्तविक अर्थात तो जब तक ये पदार्थ शोधन नहीं हुआ किसी उपाय से विधि मुख से इसका ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है, पदार्थ शोधन जिसका हो गया उसको कह देंगे शब्द तो जान लेगा, जैसे जो बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर लिया उसको कह देंगे कि नहीं नहीं भगवान का दक्षिण पार्श्व में ये है, तो जो देखा है उसका बुद्धि में आ जाएगा, जो नहीं देखा है उसका आएगा क्या, वो कल्पना करेगा कुछ, बिल्कुल इसी प्रकार की, जिसको पदार्थ शोधन हो गया उसको तो आत्मा शब्द उच्चारण करने से हो जाएगा, इसलिए पंचोदशी में एक जगह में यार मतलब आया है ताया था कि आप वेदांत श्रवण कर रहे हैं वहाँ आत्मा कूटस्थ ये चित अहम इस प्रकार के शब्द आने का समय में जिसका बुद्धि स्वरूप में स्थिर हो जाएगा उसका त्वम पदार्थ का शोधन हुआ है, ये मतलब प्रमाण देते हैं वहाँ। आगे टीका में एवं निर्दिदीक्षितम चेद एकेन एव नया अलम कृतम द्वितीयेन, एवं निर्दिदीक्षितम 15 नंबर टिप्पणी, निषेध मुखेन, अगर निषेध मुख से ही निर्देश करना है तो एकेन एव नया अलम एक ही नय से हो जाएगा, अपन नेति नेति दो क्यों कहते हैं, कृतम द्वितीयेन ये दूसरा ये नय कहने का ये क्या आवश्यक है, कृतम कृतम अर्थात व्यर्थम, द्वितीय नय कहना ये व्यर्थ इति आशंक्य आह। भाष्य में इदं च नकारद्वयं विप्सा व्याप्त्यर्थम्, इदं च नकारद्वयं, देखिए इसको एक नंबर टिप्पणी, यहाँ तो थोड़ा टिप्पणी अधिक देखना है, नकारद्वय नकारद्वय नकारद्वय विप्सा, यहाँ एक ह्य अधिक हो गया क्या, इदं च इदम च नकार द्वयम्। इसका टिप्पणी कैसे आरंभ हुआ था? इदम च नकार द्वयम् ना, नकार द्वयम् विप्सेति, ऐसा पाठ है। नकार द्वयम् विप्सेति, ये ह्य अधिक आ गया ना, ह्य पाठ ऐसा है, नकार द्वयम् विप्सेति, नकार द्वयम् विप्सेति, अच्छा ह्य अधिक आ गया, वहाँ अनुस्वार करना है। नकार द्वयं विप्सेति, नेति इति अस्य विप्सया द्वित्वे, जो भाष्य में दिया विप्सा व्याप्त्यर्थम, उसका अर्थ विप्सया व्याप्त्यर्थम, तृतीय समास है वहाँ। तो विप्सया द्वित्वे नेति, नेति इति एकमेव वाक्यम, विप्सा बलाच्च प्राप्तस्य, तो विप्सा के बल से नेति नेति एक ही वाक्य हुआ, क्योंकि विप्सा होने के बाद आगे आभीक्षण नमूल च, तो आभीक्षण अर्थ में ये भी नमूल हो जाएगा, और नित्यम नित्य विप्सयो हो, विप्सा अर्थ में और आभीक्षण अर्थ में द्वित्व हो जाएगा। ये द्वित्व हो जाने से द्वितीय वाक्य नहीं हो जाएगा, जैसे भू धातु को हम अभ्यास कर दिए, वो अभ्यास भिन्न पद नहीं हो जाता है, उसी का ही अंग होता है। तो इसलिए कहते हैं कि एकम एव वाक्यम विप्सा बलाच्च प्राप्तस्य, अभी उसमें एक ही वाक्य में दो बार नेति नेति होने से विप्सा, विप्सा का अर्थ काचने न संबद्धुम इच्छा, तो सर्व विषय से निषेध हो जाएगा। अगर विप्सा आप स्वीकार नहीं करेंगे, विप्सा अनभ्युपगम है, अगर विप्सा नहीं मानेंगे तो वाक्य द्वयम भवेत, दो वाक्य हो जाएगा, एक नेति तथा च मूर्तादि द्वयस्य एव निषेधे तद अतिरिक्तमेव किंचित सजातीयम तद अभाव एव वा ब्रह्म अवगम्येत इत्यादि दूषणम्। अगर इसको दो वाक्य मानेंगे, एक नेति से मूर्त का निषेध, दूसरा नेति से अमूर्त का निषेध, मूर्तादि द्वय का निषेध हो जाएगा, ठीक है। निषेध होने पर तद अतिरिक्तम एव किंचित, उससे भिन्न कुछ सजातीयम अर्थात सदृश, तद अभाव वा अर्थात प्रसज्य प्रतिषेध, आप निषेध कर रहे हैं, निषेध आप पर्युदास कर सकते हैं, प्रसज्य कर सकते हैं, अगर पर्युदास करेंगे तो उसका सदृश सजातीय कुछ हो जाएगा, और निषेध प्रसज्य करेंगे तो अभाव हो गया। तो इसलिए कहते हैं किंचित तत् सजातीयम अर्थात पर्युदास अथवा तद अभाव प्रसज्य एवं वा, तो ब्रह्म अभाव हो जाएगा अथवा कुछ सजातीय मूर्तामूर्त का हो जाएगा, ब्रह्म अवगम्य तो ऐसा ज्ञान होगा, ब्रह्म ऐसा कुछ पदार्थ होगा। भाष्य में एक नंबर टिप्पणी देख रहे थे, हाँ प्रथम पंक्ति भाष्य में इदम च नकार द्वयम् विप्सा व्याप्त्यर्थम, विप्सया टीका में दे दिया, विप्सया व्याप्ति इति विप्सा व्याप्ति, तो विप्सया अठारह नंबर टिप्पणी देखिए, व्याप्तुम इच्छया हेतुभूतया, व्याप्ति का इच्छा यही हेतु हुआ, तो ये विप्सया व्याप्ति, तो विप्सया तृतीया क्या है, ये हेतु, तो उसमें तृतीया का प्रातिपदिक हो गया विप्सा, इसका अर्थ हो गया व्याप्तुम इच्छा, तो इसलिए टिप्पणी कार कहते हैं व्याप्तुम इच्छा ये हेतु बना, इसलिए व्याप्तुम इच्छया, इसका अर्थ हो गया विप्सया, आगे व्याप्ति, विप्सया व्याप्ति पहले आप समाज दिखाते हैं, विप्सया का अर्थ हो गया व्याप्तुम इच्छया, ये जो व्याप्तुम इच्छया में तृतीया है हेतु अर्थ में, इसी हेतु से अर्थात सभी को संबंध करने का इच्छा से व्याप्ति कहा गया, व्याप्त्यर्थम। भाष्य में विप्सया व्याप्ति ही अर्थात सर्व विषय संग्रह तदर्थम नकार द्वयम् इति उक्तमेव व्यनक्ति, सभी को मतलब ग्रहण कर लेने के लिए जितना भी हो सकता है मूर्तामूर्त सभी को ले लेना है इति व्यनक्ति। भाष्य में प्रथम पंक्ति में यत यत प्राप्तम तत् तत् निषिध्यते, व्यनक्ति अंजुम अंजुम रक्षण और व्यक्तौ व्यक्ति अभी लगा देने से अभिव्यक्ति अर्थात व्यनक्ति ये तिंगंत हुआ अर्थात अभिव्यक्तिम करोती। इसका सामान्य अर्थ हो जाएगा व्याख्यानम करोती अभिव्यक्ति अर्थात शब्द का अर्थ को अभिव्यक्त करवा देते हैं। पूर्व पक्ष का शंका हुआ कि क्यों आप दोनों कहे, सिद्धांत कहते हैं कि दोनों कहे भिक्षा के लिए, भिक्षा क्यों करते हैं क्या लाभ होगा, तो कहा कि अगर भिक्षा नहीं करेंगे तो या तो नए से न को अलग अलग कर लेंगे तो नए का फिर या तो प्रसज्य प्रतिषेध अथवा परिउदास होगा, तो होने से कुछ सजातीय मिल जाएगा अथवा ब्रह्म अभाव हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि भिक्षा लेंगे, दो वाक्य नहीं लेंगे, दो वाक्य लेंगे तो आप अलग निषेध मानना पड़ेगा, भिक्षा लेने से सर्व का निषेध कर देगा। यत यत प्राप्तम तत् तत निषिध्यते, यही भिक्षा का अर्थ हो गया, जो जो भी स्व भिन्नत्व न प्राप्त है उसका निषेध करेगा, नहीं तो जैसा निषेध करते हैं कि नायम सर्प तो ये नेयम माला तो नायम दंड नायम भूछिद्र इस प्रकार ये सब नायम नायम कहेंगे और अंतिम में पदार्थ क्या रह गया ये जब तक नहीं होगा, तो अगर आप कहेंगे कि जितना पदार्थ इसमें सब दिख सकता है सभी का निषेध कर दिया गया तो ये निश्चय हो जाएगा कि अधिष्ठान मात्र का, नहीं तो अन्य कुछ हो सकता है दंड माला भूचित्र ये सब चार पांच निषेध कर दिया अन्य कुछ हो सकता है इस प्रकार की परिउदास हो जाएगा। टीका में विषयत्वेन प्राप्तम सर्वम न ब्रह्म इति उक्ते सति अविषय प्रत्येगात्मा ब्रह्म इति एकत्वे शास्त्र पर्यवसानान नैराकांक्ष्यम श्रोतुः सिद्ध्यति इत्याह। विषयत्वेन प्राप्तम सर्वम न ब्रह्म, जो जो विषय होता है मद भिन्न हुआ वो ब्रह्म नहीं है इति उक्ते, ऐसा ये कहाँ से प्राप्त हुआ कहते हैं विप्सा से, जो जो प्राप्त होता है वो ब्रह्म नहीं है इति उक्ते सती अविषय, उक्ते सती अविषय इसलिए 19 नंबर में बड़े महाराज जी कह दिए सती अविषय पदच्छेद निकालना है, नहीं तो यहाँ महान कठिन है। इति उक्ते सत्य विषय प्रत्येगात्मा, क्योंकि आगे प्रत्येगात्मा है तो सत्य विषय प्रत्येगात्मा हो जाएगा, तो सती अविषय प्रत्येगात्मा ब्रह्म ये निश्चय करते हैं। इति एकत्वे, जो प्रत्येगात्मा है वही ब्रह्म है, एकत्वे शास्त्र पर्यवसानात्, एकत्व में ही शास्त्र का पर्यवसान है, होने से नैराकांक्ष्यम श्रोतुः सिद्ध्यति, श्रोता नैराकांक्ष, श्रोता में नैराकांक्ष और आकांक्षा नहीं रह जाएगी, जिसको जानते हैं वो हम नहीं है, ये बार बार विचार करना है, जिसको जानते हैं वो हम नहीं है तथा च, किंतु जिसको जानते हैं वो हम नहीं है ऐसा हमको परोक्ष ज्ञान होने पर भी ये तितिक्षा का अभाव होने से अर्थात ये जो दुख सहन करना ये हमको कठिन होने से हम जानते हैं कि हम शरीर मनोबुद्धि को जानते हैं ये हम नहीं है, फिर भी उसमें जिस समय में पीड़ा होती है दुख होती है तो दुख होता है हम उस समय में सट जाते हैं, क्यों, यही हमारा सामर्थ्य नहीं आया अर्थात जो सहन करने का सामर्थ्य नहीं आया, तो अर्थात कहते ना एक एक सीढ़ी पार करके जाना पड़ेगा, कूद जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें हर सीढ़ी को अभ्यास करके ही जाना पड़ता है, तो तितिक्षा आवश्यक है, तितिक्षा अर्थात वेदांत में आ गए तो फिर शारीरिक तितिक्षा जितना ठीक है मानसिक तितिक्षा बहुत अधिक आवश्यक है। तभी तथा च भाष्य में तथा च सती अनिर्दिष्टाशंका ब्रह्मण परिहृता भवति, तथा च सती अर्थात यद यद प्राप्तम तद तद निषिध्यते, अगर ऐसा कह देंगे तो अनिर्दिष्ट आशंका ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म का निर्देश नहीं हुआ, सबका तो निषेध तो किया इस इसका मूर्तामूर्त का निषेध किया, जैसे माला दंड ये धारा ये सबका तो निषेध किया किंतु है क्या पदार्थ तो, किंतु अगर विप्सा कर देंगे कहते हैं तथा च सती ब्रह्मण अनिर्दिष्ट आशंका परिहृता, ब्रह्म का निर्देश नहीं किया गया ऐसा और शंका नहीं रहेगी, क्योंकि कह दिया जिस जिसको जानते हैं वो ब्रह्म नहीं है। टीका में इति शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वात् प्रकृत मूर्ता मूर्तादेर अन्यत्वे ब्रह्मणो नकार पर्यवसानम किमिति न इष्यते तत्राह। पूर्व पक्ष कह रहा है इति शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वात्, इति क्योंकि हम कुछ लिखते हैं अंतिम में लिखते हैं इति मम वक्तव्यम अर्थात अनेन प्रकारेण, इति कहने से पूर्व का परामर्श करेगा, पूर्व में मूर्ता मूर्त आया था, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि इति शब्दस्य प्रकृत परामर्शत्वात्। 21 नंबर टिप्पणी बिप्साम बिना, बिप्सा कर देंगे तो फिर इति शब्द प्रकृत को परामर्श नहीं करेगा, क्योंकि प्रकृत मूर्ता मूर्त है और नेति नेति आपका दो है, दो वाक्य हो गया, इसलिए प्रकृत का निषेध करेगा कहेगा, किंतु बिप्सा कर देंगे तो फिर प्रकृत परामर्श और नहीं हो पाएगा। बिप्साम बिना स्वतंत्रमेव अस्तु वाक्य द्वयम् इति अभिप्रेत्य, पूर्व पक्ष का शंका ये दिखाता है। टीका में इति शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वात्, और प्रकृत क्या है, प्रकृत मूर्ता मूर्तादेर, तो इसी से अन्यत्वे ब्रह्मणो नकार पर्यवसानम किमिति न इष्यते, इसका अन्वय कर लेंगे, इति शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वाद ब्रह्मणो प्रकृत मूर्ता मूर्तादेर अन्यत्वे, ब्रह्मण षष्ठी प्रकृत मूर्ता मूर्तादेर पंचमी, ब्रह्म प्रकृत मूर्ता मूर्त से अन्य है ऐसा निर्णय हो गया। क्यों कहते हैं आप तो प्रकृत जो था मूर्ता मूर्त उसका निषेध कर दिए, तो निषेध कर देने से उससे अन्य हुआ ब्रह्म। नकार पर्यवसानम, नकार द्वयस्य, अभी दो नकार है अलग अलग वाक्य के विप्सा नहीं लिए, तो ये दो नकार का पर्यवसान हो जाएगा कि मूर्ता और मूर्त को निषेध कर दिया, ब्रह्म उससे अन्य है, ये पर्यवसान हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं आप मानते हैं, पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, अन्यथा ही नकार द्वयन, अन्यथा ही चार नंबर टिप्पणी विप्सा अनंगीकार है, अगर आप विप्सा नहीं मानेंगे तो दो वाक्य होगा, नकार द्वयन प्रकृत द्वय प्रतिषेध है, प्रकृत द्व कौन कौन है, मूर्ता मूर्त, तो इसका प्रतिषेध हो जाने से यद अन्यत प्रकृतात् अप्रसिद्ध द्वयात ब्रह्म, जो प्रकृत मूर्ता मूर्त उससे अन्य है, और जो मूर्ता मूर्त से अन्य है उसका प्रतिषेध आप किए किए क्या नहीं किए, अप्रतिषेध प्रतिषिद्ध द्वयात, जो दो प्रतिषिद्ध हो गया उससे और भिन्न ब्रह्म, ऐसे प्रकार निश्चय हो जाएगा। त न निर्दिष्टम, उसका तो निर्देश आप नहीं किए, कहते हैं मूर्ता मूर्त का निषेध कर देंगे तो आपको और क्या बच जाएगा, कहते हैं अव्याकृत है, ईश्वर है, ईश्वर मूर्ता मूर्त में नहीं आएगा, क्योंकि मूर्ता मूर्त तो उससे बनेंगे, तो ईश्वरात आगे कहा कि जो हिरण्यगर्भ इत्यादि आएंगे वो सब ईश्वर का कार्य हो गए, तो मूर्ता मूर्त निषेध किए किंतु ईश्वर अव्याकृत रह जाएगा, तो वही ब्रह्म है मान लेगा, अर्थात विशिष्ट को ही ब्रह्म मान लेगा, ये दोष आएगा। तो अन्यत प्रकृतात् प्रतिषिद्ध द्वयात् ब्रह्म, ऐसे निश्चय हो जाएगा, और तन्न निर्दिष्टम, तन्न सात नंबर टिप्पणी, न निर्दिष्टम, देखिए ये थोड़ा लंबा है, प्रतिषिद्धाभ्याम मूर्ता मूर्ताभ्याम अन्यस्य कस्यचिद् व्यपदेशस्य, प्रतिषिद्ध मूर्ता मूर्त उससे अन्य व्यपदेश्य व्यपदेशस्य, जैसे अव्याकृत ईश्वर ये अन्य हो गया, तद उभय निषेधस्य वा ब्रह्मत्व बुद्धेर, अथवा तद उभय निषेध ब्रह्मत्व बुद्धेर अनिवारणात्, या तो कस्यचिद अन्य उसको आप मान लीजिए ब्रह्म अर्थात परिउदास, अथवा तद उपय उभय निषेध प्रसज्य, ये जो अभाव है वही ब्रह्मत्व बुद्धेर अनिवारणात्, अनिवारणात् अर्थात ब्रह्मत्व बुद्धि का निवारण नहीं होगा, संभव है, अर्थात ब्रह्म मूर्ता मूर्त से भिन्न कोई अव्याकृत हो जा सकता है, अथवा ब्रह्म निषेधी हो सकता है, अभाव हो सकता है, ये इति अनिवारणात्, ब्रह्मत्व बुद्धि का निवारण नहीं, अर्थात ये दोनों में से कोई एक ब्रह्म होगा, ये बुद्धि रह सकती है। अव्यपदेश ब्रह्मत्व बुद्धेर अनिवारणात् न अव्यपदेश्य ब्रह्म निर्देश संभव इति भाव। अव्यपदेश्य जो ब्रह्म उसका निर्देश नहीं कर सकते हैं आप अगर दो वाक्य मान लेंगे तो, क्योंकि ये दोष आएगा, या तो ईश्वर को ग्रहण कर लेगा नहीं तो अभाव को ग्रहण कर लेगा। तो किंतु जब आप भिप्सा कर देंगे कहते हैं सभी का, ईश्वर का भी निषेध कर देगा। कहें क्यों, कहते हैं ईश्वर को भी हम जानते हैं परोक्ष रूप से जानते हैं शास्त्र से, उसका भी निषेध हो जाएगा। अतः आगे टिप्पणी में, अतः कीदृशम इति आशंका अनिवर्तनम इति, तो फिर जो आशंका था ब्रह्म कीदृशम उसका निवृत्ति नहीं होगी, तो हो सकता है ईश्वर होगा अथवा कोई अभाव होगा, शून्य हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। आगे भाष्य में तत्र निर्दिष्ट तन्न निर्दिष्टम, ब्रह्म का निर्देश नहीं हुआ, निर्दिष्ट शंका फिर कैसे होगा, कीदृशम तु खलु इति, कीदृशम तु खलु ब्रह्म, ब्रह्म किस प्रकार की है इति आशंका न निवर्तिष्यते, ये आशंका का निवृत्ति नहीं होगी। न नवटिप्पणी, ब्रह्म ज्ञेयम है अज्ञेयम है, कार्यम है अकार्यम है, इस प्रकार की ये आशंका रहेगी। टीका में, आशंका निवृत्ति अभाव है दोषम आह, आशंका का निवृत्ति नहीं हुई तो फिर क्या दोष हुआ, भाष्य में तथा च अनर्थकश्च स निर्देश नेति नेति निर्देश करके, ये तो अनर्थक हो गया। दस नंबर टिप्पणी, ब्रह्म निर्देश अभाव है ना, स्पष्ट ब्रह्म का निर्देश नहीं किए, आप दो तीन विकल्प दे दिए, तो ये अनर्थक हो गया। स निर्देश पुरुषस्य विविदिशाया अनिवर्तकत्वात्, साधक का विविदिशा का वेदितुम इच्छा ज्ञातुम इच्छा, उसका निवर्तक नहीं हुआ ये निर्देश, इसलिए अनर्थक हो गया। टीका में, अनर्थकश्च इति चकारेण समुचितम दोषांतरम आह, अनर्थकश्च भाष्यकार कहें इससे और भी दोष क्या, एक तो अनर्थक हुआ, दूसरा भाष्य में ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि इति च वाक्यम अपरिसमाप्तार्थम स्यात्, जो अजात शत्रु गार्ग्य को कहा था व्येव त्वा ज्ञापयिष्यामि, आपको मैं ब्रह्म ज्ञापन करवाऊँगा, वो वाक्य भी पूरा नहीं हुआ। अपरिसमाप्तार्थम, जिसका अर्थ परिसमाप्त नहीं हुआ, ज्ञापन नहीं करवाया गया, ये और भी दोष आएगा। टीका में, उक्तम अर्थम अन्वय मुखेन समर्थयति, उक्तम अर्थम 24 नंबर टिप्पणी, तो विप्सा अगर नहीं करेंगे तो आपका ये सब दोष आएगा, अर्थात व्यतिरेक में दिखाया, विप्सा नहीं होगा तो मुमुक्षु को ज्ञान नहीं हो पाएगा, तो अन्वय मुखेन विप्सा करेंगे तो आकांक्षा निराकरण हो जाएगा, ज्ञान होगा। उक्तम अर्थम अन्वय मुखे न, अन्वय मुखे रहता भिप्सा स्वीकार है, भिप्सा अगर स्वीकार करेंगे तो समर्थयति। भाष्य में, यदा तु भिप्सा के द्वारा सर्वदिक काला दि विविदिशा निवर्तिता स्यात्, सर्वदिक काला दि, दिक काल आदि कहने से 14 नंबर टिप्पणी, देश दिक काल देश ये सब का विविदिशा निवर्तिता, क्योंकि दिक काल देश ये सब ज्ञेय पदार्थ में आ जाएंगे, तो सभी विषय का निर्जब निवृत्ति करेंगे, निषेध करेंगे, निवर्तिता स्यात्, दिक काल देश सभी का ये विविदिशा ज्ञातुम इच्छा निवृत्त हो जाएगा। सर्वोपाधि निराकरण द्वारेण, सारे उपाधि का निराकरण करके तदा सैंधव घन, अच्छा ये पंक्ति थोड़ा लंबा है, आज यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं त्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।